بسم الله الرحمن الرحيم. شمائل القبور د نبی علیہ الصلات والسلام د غوت مبارک خبره در تقولا چه نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا پخلاس کی مغتا چولی او گس کی مچولی دوار کی جائز ادا خوپکم کے غردن دوار طرف العلماء کرام لاری وبی قال حدثنا ابن عمرہ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه حکم کړو د جوړول دی او غتی د سپینو زارو نا وجال فصه او غرذول او فصه څه نه ناتې یا غته ته یو غتی نو وای وجال فصه مما یلی کفه غرذول او غمه دا شین دیو کفتاوی دې دې طرف له غمه غرذول مانو چون کې دا غمه دی او خاص مہر د پاره زینت مقصد نو زینت خوشي دی پلی کړ نو غمه دی تلی طرف لا وشي وانا قاش فيه محمد رسول الله او نقش داغي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا ايون قاش حدن له من کړو جدا سیدی کل بل شوک نه کوي ځکه دا الله حبیب ته مہر لګولو نو قبل شاندا چې ګوتہ جوړ کړو چې پاره مہر او نقش د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتو نبیا خو څه فائدہ نشوا چې تک مہر لګي او ټول خلق شرمی وهو الذي يودع غبطا وثقتا من معقيبا في بير اريس شداد معقيبنا دو عثمان نزي الله نو دخلافت پا زمانا کی پا بير اريس کی ارتا وشویوا غرز دنیوا پا بير اريس کی غرز دا کبیر عریس کیو غرزے دا اے وی دا گتا دا نبی علیہ السلام پا وقت کم دا معیقیب رضی اللہ عنہ سر بوا پیر ابو بکر رضی اللہ عنہ پا دور کی دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی یوزل عثمان رضی اللہ عنہ گتا ورکولا یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تے گتا وستاو پدی حالت کی گتا پکوی کی ارتاو شوا وبہی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل اخبرنا حاتم بن اسماعیل عن جعفر بن محمد نبیه قال کان الحسن والحسین وحضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما یتخطمان فی اثارهما دی بگتی چولی فگسو لا سنوکی داد وجید تابداری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذکر اللہ حبیب کلپ گسلات کی مچولی گسلات کی دا اللہ حبیب چولی دا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى وهو ابن الطباء قال حدثنا عباد بن العوام عن سيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه دل حبيب غطا طول وفخلاص کی قال ابي هذا حديث غريب دا حدیث غریب دے لا نعرفوه من حدیث سید ابن ابی عروبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا الا من هذا الوجم غرد دی وجنا وروا بعض اصحاب قتادہ عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تختم فی اثاره چه گتے چولو پگس لاس کی او دا یو حدیث دی چې لا یصح ایذن ایدا صحیح ده دا مضمون خو په نورو صحیح روایاتو کې راغلی چې ګوته مبارکې په دې غسلات کې مشهورې خو دې کې دا حدیث صحیح نه دی وبه قال حدثنا محمد بن عبید المحاربی قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم عن موسیٰ ابن عقبان نافی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب ابتداء کی جوڑا کڑے و گتد سرو ذرو فکانا یلبسه فی امینه ودا اللہ عزیز شدہ بیچول پخلاف کے فتخذ الناس خواتیم من ذهب خلقم جوڑی گڑی گتد سرو ذرو فطرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب دا گتا ارتاو کنیوا وقال فرمائیو لال بسو ابداً نا بچو امداد سروزر گتا امیشا فتورحنا سو خواتیمهم خلقم دا سروزر گتی غرزولی اللہ حبیب دا اتباد و جناد آئے چولی سکل بسکل ابتدا کی گوہ دا سروزر گتی جائز د سرو د پار او رسو حرامی شوی دی د دی پا حرمت د جمهور اتفاق دے باب ما جا فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دے پا بیان د صفت د توری د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کې دا غي د توري ذکر فرمایي علماو لیکلي امام ترمذی په کې د ګوتی ذکر کوي باغی او خاص عمل کېدو بادشاہانو ته تبلیغی خطوط لیکل شول حد بولی کله شو په دې وخت مهر واله شو نکای کو مسلمانان فل نئی تب دین او د دنیا فایدی الله ورکی او کنا په دعوت او تبلیغ کار کې دو نبیا ور نه بتوره استعمالې دا الله د حبیب سوتوري وی او د خاص خاص نمونه ویو سورہ و تدا ور ته په میراث کې دو والد نه فاتح او هغه کده خذیب وی یو سورہ داغی ذوالفقار نمیو دی باب کی امام ترمذی سلور حدیث ذکر کنی وبهی قال حدثنا محمد بن مشار قال اخبرنا وهو بن جریر قال انبانا ابی عن قتادتا انس رضی اللہ عنہ قال کانا قضیعت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضت اوموته د توري د رسول الله صلى الله عليه وسلم د سپینو زرونا دا ذوالفقار سوروا او فتح مکی کې د الله د حدیث سراوا دا وی موته موته چې کوم ځای د سور دي سي اغه موته د تک ورته وای دا د سپینو زرو وبه قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صد رام البصري قال حدثنا طالب بن حجر عن هود وابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم رادن نشوه مكيت پرد فتح وعلى سيفه ذهب وفضة او دائب ترس رجل وشفن ضرور قال طالب فسالت عن الفضة وی ما تقوش کرے او پا بارد دیسپنو ضروری چه محلسو فقال کانت قبیعت السیفی او متد ترو فضوا دسپنو ضرنا او متد دی ترو دسپنو ضرنا اے پا ترو کی سرگر لگور جمہور علماء پنی جیز دی او دې حدیث نه دلیل استدلال وکړ صحیح نه لري چې محدثین حضرات وایي چې دا حدیث ضعیف دی نو تورا کې سرګر نشي لګوله دا مرادا د سپینو زرو موټه لګوله چې د دې حدیث نه علاوه نور حدیثو کې جواز راغلی وبه قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال اخبرنا ابو عبيده الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال سمعت شيخي وما جوكر وترى بشكل تريد سمرا بن جندب رضي الله عنه وضع سمرا سمر رضی اللہ عنہ دا خیال کرے ورنو سنعا سیفہو چی دخلت رجوع کرے پشکن دسوری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دسوری پشکلی ترجوع کرے وکانا حنفیان دا بنو حنیفی و قبیلہ دا مسیلمہ دای بولیر اخی توری جوڑوئی نو جوڑاون که دائی نو یاد آغای پشان وا وبی قال حدثنا عقبه ابن مکرم البصری قال حدثنا محمد ابن بکر عن عثمان ابن سعد بهذا الاسناد عقبه ابن مکرم البصری قال حدثنا محمد ابن بکر عن عثمان ابن سعد بهذا الاسناد نحوهو باما جا فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دے صفت دے زغری دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درع وی دے جنگ غجامو تدار اسپنی نئی او دا درعن مونس تے کل تذکیرم کیے گی دیکھ دا اللہ دا حبیب دا زغر و مبارک و ذکر در تکتے علماء بکلی دا اللہ دا حبیب سروز غری آداغی جدا جدا نیمونو یو تب ذات الفضول او دا دی مشهور نمودا فراح از غرو او دا رو چی دا ابو شحم یهودی سر اگانا کرے و او بجبال بچتے اور بشر آغستے او دی جنگڑی دنیا نلاو او دا از غرد یهودی سر اگانا پاتشوا او باقی دین علاوش پر نور از غرے دی باب کی امام ترمذی رحمہ اللہ دو حدیث ذکر کری وبه قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج سعيد الاشج قال ابن يوسف بن بكير بن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه جدي عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنهم قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم يومه ذن درعان قال حبيب په بدن مبارک پر دو حد وزغری وی فنه ليل السفرتي اي را پورت شيو يوي غټيتا اراده د پورت کیدو فنه د اراده نحوس اراده د پورت کیدو کړي و يو غټيتا نو وسو طاقتون لرلو ذکر دوز غری درنیوی او پاوہد کی تکلیفنم رسیدنیو زخمنم ملاو شویو نداللہ حبیب دو خطو و سنن لرنو فلم یستفین و ستاقتنو نکینا ستلہ رضی اللہ نو تحتہو دا غیلان دی فسعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورقت نبی ریح اکرام حتی استوال سخرتی برابر شو پگٹی قال فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فیما وارد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے او جبت والحطو والحا زاند پار جنت و زما شفاعت واجب کو ایوی جنگی احد کی یو خطرناک خبر شو جلاللہ حبیب شہید شو نو دیو چت جیل خطو چی صحابہ کرام یو گوری او دی مطمئن شی وبیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عینا عن یزید ابن خصیفا عن صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احدن درعانی اللہ حبیب کو بدن مبارک دو ضروری پر دو حد قد ظاہر بینہما اے ظاہر بینہما سمع لبسا دما فوق الاخرى یوی دبل پاسا چونیوا اور ابھی کی دعوی جدا اللہ حبیب خود متوکلین و سردار دے و توکل دا اسباب دے استعمال نا منافی دے دا اللہ مزاد بے اعتماد ان کے او اسباب پا میں استعمال دے دا اللہ حبیب زان نزغل تاوکلی دیو جنا ترد دا اسباب تا توکل نوئی ترد دا اسباب تا توکل نوئی تبا جائد اسباب استعمالے او نتیجہ با اللہ لسپارے باب ما جا فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفر وی جنگی تو پیدا دیکھ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا جنگی تو پی ذکر در لکھئے دا به اوس په نیټه پایبه او د جنگ په وخت کې به د سر د حفاظت د بار په سره شول لیکن جو حدیث وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه دا الله حبيب را د نشو مکی ته پرد فتح د مکی والیه مخفرنو پسر جنگی تو پیوا فقیل له دا الله حبيب تو ویل شل هذا ابن خطل دا ابن خطل متعلق به سار نصابا زان رزون کنے دے دکابی دا غلاف نصرہ فقال اقتلوه اللہ حبیب و ایدر دے مطرد ای قتل کئی دا ابن خطول سوکو نبی علیہ السلام چی مکی تر آدن نشو نکو مکی والو یو گبرا حٹو یا روان دا انتحانو ذکر دی دا اللہ دا حبیب سر دیر سختی کڑے دا اللہ حبیب وی سوک چی دا اللہ کور تور دن نشو دے بکامن وی سوک چی خپل کور تور دن نشو دروازے بند کدے بکامن وی چا چه هتیار و غرزول و دیب و پابنگی قصالو یول السری و شپک زنانه دا سوی چه دا اللہ حبیب وی ده دی جرائم دا معقول و قابل نری وی دی با قتلوی چه کم زی مومن دا دی لامن نشتا پدی که خوب و سری و دو زنانه و اسلام رارو اما کی ولا ملاو شو او باقی سلور سڑی او سلور زنان قتل شو پدیتو پسانو کی ابن خطول دا سڑی اول پا مدینہ منورہ کی حاضر شو اسلام را او دت عبداللہ نم نبی علیہ السلام کی ہو جو دے نبی علیہ السلام دیو قبیلی دا زکاة درا غندول دا پارو دے گلو او یو غلام ور سر مسلمان غلام نداغا او جلاغل او شام و مال خوراک تیار کا نداغا بیچارن اللہ تاخیر و شندو و جلو ندیج دی یرن مدینی ترانغ چی ما با اللہ حبیب کے ساسن قتلے لارو مرتد شو مکی مکرمی تلاو اول تے یو دعا وین زیو ساتلے ای بگانا بجانا پولا او دا اللہ دا حبیب پس پکاوی کی بے اشار ہوئے دے وہ پدی خوشحالی دو جو پدی اتو کسانو کی دے دے راغلے دے تابیر غلاف دنان دے سر وردن نکے چکی دے شیدن تا مفریدی و معاف نی کی دا اللہ حبیب ونا خطا لکھائی و بیہی قال حدثنا عیسی بن احمد قال حدثنا عبداللہ بن وحب قال حدثنا مالک بن انس عن ابن شهاب ان انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضن مكي مكرميتا عام الفتح فقال فتح مكي وعلى راسي المخفر او فسر مباركي جنگي دوس کو دیکھو پیوا قال فلما نزاه تلي كد كاجاه رجل یو سڑے اور سرائے جاہو رجل یو سڑے اور سرائے فقالا وی فرمائے لیلن دا حبیبا ابن خطل متعلقم لیستار الکعبہ او غزان دا تابید غلاف سر زنکڑے فقال اقتلوہو وی قتل کئی ابن شہاب وی ما تدا خبر رسیدنی و بلغنی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یوم ایذن محرمن فدا غرض محرنو دائیو فقی مسئلہ دا چه مکی مکرمی تا سوک رازی نظمک دا احناف و مسلک دارے چه دے با بے احرام نرازی یا با دا حج احرامی یا با دا عمر احرامی اپا احرام کی نارینا تا سر پتھول لی دا اللہ حبیب چون کی دومرے او دا حج پنیت نور آگلے آو دا جہاد او قتال پنیت راگلے او نیو ہوئی احرام نو زکر سر پر جنگی توپائی کی پتکو گلے سر پر توڑ کو سڑی لارا پر احرام کی حرام ہونا روا دی باب ما جا فی عمامت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد دیکھو بیان دا پتکید جناب نبی کریم علیہ السلام کی ایدہ پتکی سو گزو ویپدی کی علماء لکلی دی چی روایاتو کس مقدار نظر آگلے چی اگر روایات دی سندن ثابت بھی دا سدار مانگلے د طبراني شریف په حدیث کې راغلی چې وو کړه والمان دی کلی دی حافظ ابن حجر رحم الله او دا حدیث بی اصل دی دلیل نشتا بعض علماء علامہ جذری وئی ما د سیر په کتابونو کې ډیر سالات وکړو خدا الله د حبیب د پټ کی د مقدار اندازا را معلومه نشوا الله نو یو قول نقل کړي چې الله د حبیب د پټ کیو یو وړو کې وش په الله سګر ابل وګه بهر حال د پټکی د مقدار بار کی دا روایت صحیح ده او علما وایي نشتا ګوردا پټکی وال سنت دي او د الله حبیب د پټکی حکم هم کړي خدا څخه فرض او واجب ندي د باد عوام په ذهن کې دا ناشتي چکم امام و عالم پٹکے نی دے ور پسی مجھنے کئے نو ہر شیب دا خپل مرتبین نکتا کے او نگے پورتا کے جن کی چیز کم شی کم مراتب دی نو دا اغا درجاتو دا مراتب و لحاظ بکی دیشی و بیهی قال حسنا محمد ابن مشار قال حسنا عبد الرحمن ابن مہدی ان حماد ابن سلام حدثنا محمود ابن غیلہ قال حدثنا وکی ان حماد ابن سلام انا بزبیر جابر رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتا لالا حبیب مکی ترادر نشویو ورد فتح المکی وعليه عمامة سوداء او داغی پسر مبارک تور پٹکیو سوچ کوئی خبرو تا مختی تیر سے جلال اللہ حبیب جنگی توپای پسر کڑیو عدل کوئی تور پٹکیو وی حقیقت کسی اختلاف نشتا اے پا دی جنگی توپائی پاکے وال سبعی دا حبرن لگ اے دی جنگی توپائی دا پاس ایسو آلے پاکے والے یا علماء لکلی دی دنکی دو پا وقت کی پسر مانی جنگی توپائی وال او آگے نفس متصلنی بیا پاکے اترلو بعد علماء دام لکلی جدا دوست پر توپائی وال د دې د اذیت نه د بچاو د وجنا لاندې د دې جنگي ټوپۍ نه تور پټکه تړلو دغه اوس په دې ټوپۍ خسر لغامه زور ورکای وله قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مشاور الورى عن جابر بن عمرو بن حريث عن النبي قال رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما کتلی و دا اللہ دا حبیب دا سر مبارک دا پاسا عمامت سودا تور پٹکے و بیهی قال حدثنا محمود ابن غیلان و یوسف عیسا قال حدثنا وکیع مصاور الوراق قال حدثنا قال حدثنا وقيعا مصاور الورى عن جابر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خلق له خطبة لواء وعليه عمامة سوداء او پای پټکه تور د مشهور قول مطابق دا خطبه د فتح د مکی وا الله حبیب بیت الله د دروازې سره درېدو او دا مما فی اعلان وکړو وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي السلام اذا تبنا سدلا امامته بين كتفيه کرچ پٹکے بے والو نو سدلا رازون دے کی پلیس کے دے پٹکی دوگو پمنس کے دوگو پمنس کے بے پلیس کے رازون دے چیزی تشملہ وی دے پٹکی قال نافن وکانا ابن عمر یفعل ذالک ابن عمر رضی اللہ عنہ حکم دا سکون قال عبداللہ ورئیس القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك اي بندا سکول اے دا اللہ دا حبیب حادت شریفہ دا پٹکی دا شملے بارک مختلف ہو اکثر معمول دا چې شملہ بے پریخوا تردی کی بعد علماء وی بغیر دا شملے نا پٹکے تن ثابت نرے و محققین وی جنا اللہ حبیب بغیر دا شملے پری خودونم پٹکے والے او قدی شملہ پری خودو کی مختلاف کل اگو رخی طرف لے شملہ پری خیدیو گی معنی را چھوڑی او کل رستو طرف تا وبهی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیون قال حدثنا ابو سلیمان وهو عبد الرحمن بن الغسیل عن اکرما عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عصابۃ دسما دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ویلوا او پاوی بانی پٹکیو دسما اے دا غورواری اغلنوال غنتی پیو ویدان در مرض الموت واقعا او اخیری وعد منبر تے تشریف را او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سرنا پتھائی تاو کری وعد اے عصابا علماء لکلی وحی العماما کاموس کی وحی عصابتن عمامتن او دسما بعض مانا کری تور دسما تور پٹکے ہو او بعد وحی دسما تکرو پل لنوالی دا تیل سرا اللہ حبیب بٹ دیختو لڑیر تیل ورکول ندیتا دا تیل لنوال لگی دلے ہو دی پٹکی تا دا تیل لنوال لگی دلے ہو باب ما جا فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دارو کی چراغلی دی پا بارد صفت دلن د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دالا دا حبیب عادت شریفہ لنگ استعمال ہو او پر تو بھی اغسط دے کنا پدی کی اختلاف دے مثلا لنمک کی تیر او پر کو صحابہ اکرام او پر تو بھی استعمال کرے دالا حبیب پخبل پر تو بھی اغسط دے قیمت کرے نبی کریم علیہ السلام بلنگ استعمال ہو او لنگم کسر استعمالی ناغد دو سنت طریقی مطابق وی چی گیتو نا دی برگی پدی باب کی مصنف رحم اللہ صلو را حدیث ذکر کئی وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب بن حميد بن هلال عن ابي برده رضي الله عنه قال اخرجت لنا عائشه رئيسه منتعشي رضي الله عنها كساء ملبدا یو سادر چی آغیتا تیون لگی دلے و ازارن غلیزن او یو لن سخت سخت غکت اپنے و فقالت نبی فرمائیو قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حابیت اللہ دا حبیب روح قبش ویرے پدید و جامو کی دار اللہ دا حبیب اغد دنیا جون دو آو دا صح جون دیو آو دنیا کی راحت و رامون تد اللہ حبیب توجہ نوکڑے و بہی قادتنا محمود بن غیلان قرار برنا ابو داود شوبان لا اشہ سدن سلیم قال سمعت عمتي فحدثت عن عمها دخل ترنا قروينا ما انامشي ومن ذي كذل چهتلم في مدينة اذا انسان خلفي ناكا في انسان ما نرسوه يقول واي ارفع ازارت داخل لند پورتتا فإنه اتقا دا ډیر پاتونکي وابقا وابقا اے اتقا معنا سوا دا ډیر پاتونکي دې دې دې تقوا توابقا وابقا او اکثر بقا دا دیر دے پا بقا کی تراخی اسی در پسی خوب اشلی گی کرا او کنیشی راخی نو دا جامع بشلی گی نا دا بشلی گی نا فا انہو اتقا وابقا اے اتقا مانا وفق لستداد تقوی سر دیر موافقت لری او اتقا داد تکبر نا دیر اللذی خبر دا داد تکبر ندیر اللہ خبر ادا دے فرمائی فالتفت ما رسوکت الفیدا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاد اللہ رسول فقلت ما میری یاد اللہ رسول انما ہی بردت الملحا انما ہی بردت ویما ورتویش قربان دا خو یو سادر دے ملحا ملحا غیتا وی چپائی کی سپنوالے و توروالے دی اے دا خو یو زور سادر دے اپا کی توری و سپن رنگی دی قال اللہ حبیب یا مالک فی یا غصوہ ایا نشته تعالی زما پوجوندل کې نمونه فنظر سماو قتل فیدا ازاره الى نصف ساقه ندا غی لند نیمو پندو پورو لند مبارک تللو او د نیمو پندو پور را رسیدو د ویټو ندم را پورتاو دیو جن لنگ دگی تو نکتا کولو دیر وعید آگلے حادیثو کی چیتا سوا ہو رہے کرن اگا حادیثو تا سوا ہو رہے دن و بیہی قال حدثنا شوید ابن نصر قال حدثنا عبداللہ ابن مبارک ان موسیٰ ابن عبیدانیات ابن سلمہ سلمت ابن لکوان بیہی رضی اللہ عنہ قال کان عثمان رضی اللہ عنہ یا تدرو الہ انفاتتا کے لم به تړلو د نیمو پندو پورې وقاله کذا کانت ازرت صاحبی ایو فرمایل چې دارنګو ازرت صاحبی اغلم د صاحب مرګري زما یعنی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و به قرات ثنا قتیبه قال ابرنا بلهوس عن ابي ساكن مسلم ابن نذير عن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزله ساقي روي جوه اكلك وخش كمزه كي ويد پندي زما دا زيرو او ساقه اے ساقي او ساقه پلې پاندای دا د مضبوطي غوښه زیرونیو فقال لي هذا موضع النزار دا زید لنګې ورته پاندای دي نه رہی سینا برا د غوښه او ټوکړه هونځه ده دي دې پوری د ناری نو د لنګو پر ټوکځه پاین به تک تن کار کې جذور برقولن شم فاصلا نبیات دیده کتا دے فین بیتک دین کار کے نفلا حق لیداری فلکاوین نشتد سا حق لن لرط گٹو کی چگیٹائی پتی پتیوی پرتگو لن کی بس کو ہوئے اللهم انا نسألك لأننا نشهد لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله